Konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 6 września, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ofensywa programowa PiSu, tym razem partia rządząca stawia na lokalne produkty. Szef amerykańskiej dyplomacji z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Dramatycznie skurczyły się zapasy krwi, jest apel do dawców. Wzmocnienie lokalnych dostawców, trzecim konkretem Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Zobowiąże on duże markety, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów takich jak pieczywo, nabiał, warzywa i owoce od lokalnych dostawców. Wiceminister finansów Artur Soboń mówił na antenie Trójki, że program Lokalna Półka będzie korzystny zarówno dla rolników, jak i sprzedawców. Ja myślę, że w interesie także samych sprzedających jest to, aby tego typu element konkurencyjny miał swoją istotną pozycję na sklepowych półkach, bo Polacy coraz chętniej wybierają produkty, które pochodzą z miejsca najbliżej możliwie miejsca, w którym żyją. Jest coraz większa świadomość tego, jakie znaczenie ma to z punktu widzenia i ochrony środowiska, i jakości tej żywności, którą jemy, więc myślę, że to jest win-win. Program Lokalna Półka pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Zgodnie z zapowiedziami rządu, importu ukraińskiego zboża po 15 września nie będzie, powiedział minister rolnictwa, i to niezależnie od utrzymania unijnego embarga i decyzji Brukseli. W ocenie ministra Roberta Telusa brak tego mechanizmu doprowadzi do załamania cen na polskim rynku i bankructwa części rolników. Jeżeli walczymy o solidarność europejską, to powinniśmy przedłużyć, bo nam zależy na solidarności europejskiej. Ale jeżeli Unia Europejska podejmuje polityczne decyzje, to dla nas interes polskiego rolnictwa jest ważniejszy. I tu nie ma dyskusji na ten temat. Po prostu nie ma dyskusji. Importu ukraińskiego zboża na rynek Polski nie będzie. Tym bardziej 15 września to już jesteśmy tuż przed żniwami kukurydzianami. Także no, nie pozwolimy na to, żeby ukraińska kukurydza wjeżdżała w trakcie żniw do Polski. Jest dużo tańsza od Polski. Jest tańsza. Minister dodał, że większość unijnych ministrów rolnictwa rozumie stanowisko Polski i pozostałych krajów przyfrontowych w sprawie embarga, o czym przekonał się podczas spotkania w Kordobie. Nie ustają niemieckie protesty w sprawie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Polska stanowi konkurencję dla gospodarki niemieckiej, a w ostatnich 10 latach zwiększyła przeładunki o 140%. Stąd, zdaniem wiceministra infrastruktury Marka Grubarczyka, niezadowolenie Berlina. Niemieckie argumenty przeciw polskim inwestycjom według wiceministra Grubarczyka są nieuzasadnione i nieuczciwe. W Lubniu, czyli 55 kilometrów od Świnoujścia, parę miesięcy temu kanclerz Scholz otworzył terminal gazowy. Nie pytano w ogóle naszą stronę o uzgodnienia transgraniczne i tam jest wszystko ekologicznie, a u nas ma być nieekologicznie. Terminal w Świnoujściu ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Stworzy również nowe miejsca pracy w regionie. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Jego przyjazd poprzedził rosyjski atak rakietowy na ukraińską stolicę. Rozmowy z władzami mają dotyczyć sytuacji na froncie i kolejnych transz wsparcia dla ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko. O prawdopodobnej wizycie Antonego Blinkena niektóre ukraińskie media informowały jeszcze wczoraj. Być może to sprowokowało nocny atak Rosjan. Wszystkie lecące na Kijów rakiety zostały jednak zestrzelone. Kijowa przed rosyjskimi atakami bronią m.in. amerykańskie systemy Patriot. Kilka dni temu w ramach kolejnej transzy pomocy USA zapowiedziały dostarczenie Ukrainie wśród innych typów uzbrojenia również pocisków powietrze-powietrze AIM-9M Sidewinder. We wrześniu nad Dniepr dotrzeć mają także amerykańskie czołgi Abrams. To jedynie część amerykańskiej pomocy wartej dziesiątki miliardów dolarów. Pomoc wzmocniona będzie prawdopodobnie kolejnymi ponad 20 miliardami dolarów, o które w amerykańskim kongresie wnioskował prezydent Joe Biden. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z Antonym Blinkenem rozmawiał telefonicznie także szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Główne tematy rozmowy ministrów to wsparcie dla Ukrainy oraz wzmocnienie potencjału NATO na wschodniej flance sojuszu. Po wakacjach zapasy krwi zostały mocno uszczuplone, stąd apel o jej oddawanie do dawców. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na wyczerpaniu są niemal wszystkie grupy, mówi Paweł Filip. Jest to koniec okresu wakacyjnego, początek roku szkolnego. Jeszcze nie wszyscy powracali ze swoich wakacji, więc te stany są na poziomie niskim. Ciągle potrzebujemy krwiodawców, żeby te stany krwi uzupełniać po okresie wakacyjnym. Honorowi dawcy krwi jak zwykle nie zawodzą. Dawno już nie oddawaliśmy krwi, a teraz ostatnio usłyszeliśmy w radiu takie komunikaty, że brakuje krwi, więc postanowiliśmy przyjechać. Akurat mamy wolny dzień, więc wykorzystamy go pozytywnie. To chyba dobrze jest pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Sami możemy się znaleźć w takiej sytuacji. Krew może oddać osoba pełnoletnia, mająca maksymalnie 65 lat, zdrowa, ważąca co najmniej 50 kg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne, błękitne, w błękicie niebo, ani jednej chmurki, czysto. Taki widok mam za oknem na Myśliwieckiej i taki widok mają Państwo właściwie w całym kraju. Taki będzie ten dzień. Żadnych opadów oprócz porannych mgieł, no ale noce chłodne, poranki rześkie, a dni gorące. Dziś na termometrach od 24 do 28 stopni, a z biegiem tygodnia będzie jeszcze cieplej. Sześć minut po godzinie 11:00. Maciej Załęcki za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy do Państwa jeszcze przez godzinę. Po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much. Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my Polskiego Radia. do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że i Rogucki. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeli Państwo taki skrót NOAA. Dwa A na końcu. NOAA to jest odpowiednik NASA, ale jest dużo mniej rozpoznawalna. Ta amerykańska agencja rządowa bada równie nieznaną ludziom przestrzeń. Zamiast kosmosu jej naukowcy eksplorują morskie głębiny. Jak bardzo są one dla nas tajemnicze, świadczy najnowsze znalezisko agencji, którego nikt się nie spodziewał u wybrzeży Alaski. Spuszczając zdalnie sterowaną łódź, mieli nadzieję poznać sekrety podwodnego wulkanu, a tymczasem trafili na coś niewiarygodnego. Obiekt spoczywający na dnie morskim, no, nie sposób zidentyfikować, jest złoty i kulisty, a w jego centralnej części znajduje się otwór o charakterystycznych poszarpanych krawędziach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że może być to grudka kruszcu lub wyrzucony po prostu przez człowieka śmieć. Ze wstępnych oględzin wynika, że obiekt jest miękki, więc to raczej nie ogromny samorodek złota, no ale te poszarpane krawędzie sugerują, że może to być rodzaj skorupki, z której coś wypełzło. Hipoteza, że jest to jajo, jest jednak równie nieprawdopodobna. Musiałaby bowiem należeć do niełatwego w identyfikacji lub nieznanego gatunku. Tajemnicze złote jajo zaklęte w morskich głębinach. To doskonała furtka dla różnych teorii o kosmitach, siłach nadprzyrodzonych, morskich potworach i tym podobnych. Według naukowców wyjaśnienie może być banalne. Sugerują, że może być to jedynie fragment morskiej gąbki. Na odpowiedź jednak musimy jeszcze trochę poczekać. Choć z tajemniczego obiektu udało się pobrać próbki, to muszą one teraz zostać poddane serii analiz. Sprawie będziemy się więc bacznie przyglądać. What's wrong?

diety dopasowane do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. 7 tygodni do wyborów. 7 miejsc w Polsce. 7 debat z Państwa udziałem, jakich jeszcze w telewizji nie było. Ekipa Telewizji Polskiej rusza w teren. W tym programie to Polacy przepytają polityków. Premierowy odcinek nowego programu Polska Mówi. Już dziś o 21.10 w TVP1. Czwarta klasa. Franek jest taki podekscytowany. Nic dziwnego. Ten rok szkolny będzie dla niego początkiem wspaniałej przygody. Nowa klasa, nowe wyzwania i zupełnie nowe możliwości. Uwaga rodzice! Już tej jesieni każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma na własność bezpłatnego laptopa, a wraz z nim dostęp do nowych technologii i fascynującego świata wiedzy. Teraz każdy uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty i pasje. Sprawdź szczegóły na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Projekt Laptop dla Ucznia Ministerstwa Cyfryzacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce minęła właśnie 11.30. Czas zatem zaprosić Państwa na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 6 września 1939 roku, właściwie w nocy z 6 na 7 września, Warszawę opuściły rząd Rzeczpospolitej, naczelny wódz wraz ze sztabem oraz prezydent Ignacy Mościcki. Przypomnijmy, jak wyglądała ówczesna sytuacja na froncie, właśnie na początku września. Zacznę może od tego, że 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Tutaj nie mamy na to czasu, ale można byłoby scharakteryzować w zasadzie nastroje panujące w tym czasie w czterech stolicach, w Londynie, Paryżu, w Berlinie i Warszawie. W Warszawie oczywiście entuzjazm, w Paryżu i w Londynie raczej powściągliwość, natomiast w Berlinie, o którym wiemy dużo ze wspomnień różnych osób oficjeli niemieckich, no wystąpiło przygnębienie, a nawet bym powiedział pewnego rodzaju strach, że rzeczywiście Francja i Wielka Brytania ruszą na Niemcy. Natomiast problem był innego rodzaju. Otóż bardzo szybki postęp wojsk niemieckich po przełamaniu obrony polskiej, tak zwanej bitwy granicznej w ciągu 3 dni, gdzie naprawdę stawialiśmy Niemcom, nasze siły stawiały zacięty opór. Po przełamaniu tego oporu wojska szybkie niemieckie, no można byłoby powiedzieć, rozlały się po całym obszarze kraju. To było ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla polskich planistów, sztabowców, ale też trzeba o tym pamiętać dla sztabowców właśnie francuskich i angielskich. I to się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu godzin. Dokładnie. Po 3 września, praktycznie do 6 września, 7, o którym rozmawiamy, z dużą prędkością wojska niemieckie posuwały się w głąb naszego obszaru, zajmując kolejne obszary. Więc decyzja podjęta przez ówczesne władze cywilne podkreślam, wydaje się w tym momencie w miarę słuszna. Natomiast innego rodzaju mam zdanie, jeżeli chodzi o naszego naczelnego wodza, który w moim przekonaniu zachował się akurat niewłaściwie w tamtym czasie. Niezła historia. No właśnie, ta decyzja była słuszna, jak to oceniają historycy? Historycy oceniają de facto, traktując to jednolicie, to znaczy władze cywilne, wojskowe razem, że to była decyzja pochopna i przedwczesna. Jeżeli chodzi o władze cywilne, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ta decyzja może być uznana za racjonalną. Niestety problem był innego rodzaju. Otóż przez cały okres kampanii szwankował system łączności, zarówno wojskowy, jak i cywilny. A wiadomo, że Warszawa była tym centrum, jeżeli chodzi o możliwości zaspokajania potrzeb w tym względzie dla władz wojskowych i władz cywilnych. Więc jeżeli władze cywilne wycofują się na południowy wschód, tracą jakby atut w postaci uzyskiwania szybkiej informacji na temat zmieniających się warunków, zarówno na froncie, jak i sytuacji międzynarodowej. A sytuacja była bardzo dynamiczna, prawda? A sytuacja była bardzo dynamiczna. Pamiętajmy naprawdę o tym, że wojska niemieckie poruszały się z ogromną prędkością. Natomiast wycofanie się wraz z władzami cywilnymi naczelnego wodza w moim przekonaniu było błędem. A czym to skutkowało? Przede wszystkim obniżenie morale. Bardzo wielu ludzi, zarówno cywilów, ale też wojskowych, żołnierzy niższego szczebla, kadra dowódcza, ale też wyższego, widziały w tym działaniu zachowaniu po prostu ucieczkę, zwykłą ucieczkę z pola walki. To oczywiście obniżało morale, pozbawiało też ducha walki walczących żołnierzy. Nie o wszystkim ci walczący żołnierze wiedzieli też. Nie wszyscy wiedzieli, że akurat w nocy 6 na 7 września władze cywilne i wojskowe opuściły Warszawę. No ale jednak ci, co wiedzieli, to było przygnębiające. I rzeczywiście żadne wtedy racjonalne tłumaczenie, że czyni się to, żeby zabezpieczyć możliwości dalszego funkcjonowania tych władz, no raczej to nie przekonywało zarówno tych, którzy pozostali w Warszawie, jak i tych, którzy walczyli na obszarze Polski. Tym bardziej, jeśli wojskowi słyszeli, że to cofnięcie obrony aż do Przedmościa Rumuńskiego, prawda? Aż, dokładnie, więc w moim odczuciu naczelny wódz powinien zostać w Warszawie, tym bardziej, że jednak właśnie z pozycji Warszawy miał najlepszy ogląd i zresztą widać we wszystkich wspomnieniach oficerów Wojska Polskiego, że wyjście z Warszawy pogłębiło chaos, jeżeli chodzi o zapewnienie łączności między naczelnym wodzem a poszczególnymi wielkimi jednostkami i ich dowódcami walczącymi na froncie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

bardzo długo. Jedną z konsekwencji wojen jest późniejsze uzależnienie wielu jej uczestników od przeróżnego typu środków, które mają złagodzić ból fizyczny i ból psychiczny. W XIX wieku jednym z typów uzależnień było uzależnienie, początkowo wydawało się nieszkodliwe, od opium. Wkrótce jednak okazało się, że to uzależnienie, jak wszystkie inne, kończy się tragicznie i nie tylko dla samych uzależnionych. Pewien dzielny lekarz, chirurg, leczący ludzi rannych w bataliach wojennych, za swe dokonanie nagrodzony Legią Honorową, po zakończeniu tej jakże trudnej i brutalnej części swojej służby, osiedlił się na jednej z wysp brytyjskich, ożenił się, założył gabinet. W tym akurat pomógł mu majątek jego młodej żony i zaczął leczyć ludzi. Doktor Lamson, George Lamson, był bardzo popularny. Z niewiadomych przyczyn, mimo świetnie prosperującego gabinetu lekarskiego, pieniędzy wciąż mu ubywało. Popadł w długi. Prawo brytyjskie, wówczas cały majątek żon, przekazywało w ręce mężów. Czyli jeżeli jego żona odziedziczyła coś z powodu odejścia kogoś, zyskiwała majątek, którego właścicielem stawał się natychmiast mąż. I w tym mechanizmie dr George Lamson odkrył sposób na rozwiązanie swoich wszystkich problemów, oprócz jednego uzależnienia, w które wpadł. Jak się okazuje, tego rodzaju przypadłości można długo ukrywać. Dr George Lamson był bardzo szanowany w społeczności. Pochodził ze świetnej rodziny, żenił się w również świetną rodzinę. Okoliczni aptekarze nie zadawali pytań o przyczynę nabycia większej ilości śmiertelnych substancji. W końcu lekarstwo od trucizny w zasadniczym stopniu dzieli tylko dawka. Dr Lamson otruł niepełnoletniego brata swojej żony, by jego majątek trafił do jej majątku i stał się przez to jego własnością. I mimo wszelkich prób maskowania popełnionej zbrodni, dr Lamson stanął przed sądem i został skazany. Nie ma zbrodni doskonałej, ale dokonanej zbrodni nie da się cofnąć. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Stay. Hi-Fi, Wanda i Banda. Jeszcze 6 minut, będzie godzina 12, to już prawie koniec dzisiejszej trójki przed południem. Wcześniej w audycji mówiliśmy o słomkach, tych ekologicznych, papierowych, one miały być ekologiczne. Słomki do napojów okazały się jednak, że są nieekologiczne, nie nadają się do recyklingu, ba, nawet mogą być szkodliwe. Mówiliśmy o tym w audycji, a Państwo dzwonią. Zastanówmy się, o czym my mówimy. Mówimy nie o rurkach, tylko o słomkach. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że były rzeczywiście słomki po zerżnięciu zboża. Tutaj mamy super ekologiczne, nie musimy nic produkować. Chciałem zapytać, czy słomki nie mogą być po prostu słomiane? Ja pamiętam, że 50 lat temu były słomki wytwarzane ze słomy. Mhm. No właśnie, słusznie. Najprostsze rozwiązania bywają najbardziej skuteczne. Słomka ze słomy. Eko, naturalne, no czego chcieć więcej? Oby nie był to tylko słomiony zapał w tej kwestii. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Witold Lazar, dziękujemy. Do jutra. Promise, there's an itch under my skin. Son of